السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دعاغ سلویخت و حدیثونو پا بارکی درسونو دا سلسلوه کم حدیثونو چی امام نووی رحمه الله رجم کردی او پاگی که منگا دری حدیثونو بیان کردیو. آخرنه حدیث لچاو عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما چې پاری کې هغه د اسلام ارکان بیان کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے هغه عظیم حدیث را نقل کړو چې پای کې د اسلام 15 ارکان بیان شي. دغه مبارکی خبره تفصیلی شی او وضاحت شی. سلورم حدیث بنن انشاءاللہ شروع کو. حدیث دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ معروف حدیث دے او دیر اوچت شان والا حدیث دے. پدی حدیث کی دا انسان دا پیدائش مراحل بین شوی دی چی پسی طریقی سر دا انسان دا مور پا خیٹا کی دا وقت تیرے او پا کم کم مرحلو تیرے. دا تقدیر پا باب کی جی کم حدیثون بنیادی حدیثون دی یو پا کی دا دے دیکھم دا تقدیر مسئلہ بین شوی. اہم مسئلہ پا دی کی دام بین شوی دا چی دا خاتمین یری دا چه اخیر خاتمه با پسی طریقه بندی ایدین یریده او دا غط مسئله دا نیکان و خلکو دا پار زکر دا مشهور دا بی قلوب الابرار معلقتون بالخواتیم. دا نیکان و خلکو زلونه دا پا خاتمه پوری تلیشی بس دویده کسو چی چی زمانگ با اخیر عمل پا دنیا کی سی او زمانگ اخیر خاتمه با دنیا کی سنگی دا نیکان و خلکو طول دا قصو چی او اعتبارم خاتمی لده. اعتبار سل ده خاتمی لده. اعتبار دیل نه کم حال بانی جی توسی پا دی ما خوش آلیگ دو ککی گا ما پا دی باندی مانا دار یو سره بس یعنی چی که یه روی که یم نوزه ما او بس زیو جنتی ام نه داخیر خاتمی ایس پتن لگی جا اخیر خاتمی بسنگی نو اعتبار اخیر خاتمی لده. دی ببارکی سوچ پکار دی چیر سب کی او سب نکی او زب اللہ تا پا کم مخ مخا مخ کی زب پا کم عمل سر دی دنیا نزم دی ببارکی سوچ پکار دی دیسی دیر شیوی دی چی و سره پی وقت کی خی او بی ایمان گرد وات شوی او دنیا نکلو پی وقت کی اگر بی دینه لارش تاسو بو ری دی حدیث کی انشاءاللہ دا خبر گرده خطرناک خبر دا معمولی خبر مگرنه معمولی بلکل مگرنه بره. دا حدیث راوی چی دی اگر ابو عبدالرحمن دی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دسر و دده نمسر خو اکثر مسلمانان ده چی پیجین عبدالله بن مسعود. عبدالله بن مسعود رضی اللہ عند صحابه کرامو کی پا آنگا صحابه کرامو کی شمار لکی چی اگر فقیه و دیر پوه دیر زیاد پوه او دده دیر زیاد فضائل لگلی دی لکه یو فضیلت دده ده امام احمد بن حنبل رحمه الله در روایت روڑه ده امام ابن ماجم روڑه پیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی من احب ان یقرأ القرآن غضا کما انزل تاسو کی چی سوک دا خوخی چی قرآن دیسی اوئی لکه سنگ چی نازل شوی دے بالکل دیسی اوئی سنگ چی جبریل علیہ السلام را وڑے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کہ تاسو کی سوک قرآن دیسی ویل واری فلیقرأه علی قراءة ابن ام عبد نبید ام عبد زوی چلی دا اگر تلاوت پیشن تلاوت تکی دا اگر قرب پیشن قرب تکی او ابن ام عبد مراد دلت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا لوی فضیلت معمولی فضیلت نہ دے گورے لوی فضیلت چی پیغمبر دا خبر ہو کی وی سو قرآن دی سے ویل غواری لکا سنگ چی نازل شوی دے تازہ بالکل دے جبریل علیہ السلام دے قرب پیشن ناگر عبداللہ بن مسعود نا قرآن ازدے کی عبداللہ بن مسعود وی دی سے ہوئی دب فضیلت کی دام رازی او پا فضائلو کی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا روایت روڑے او تا سوری دلے بمی سو سو پیرے چی دے ونی تا او خطو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارے سر اوڑا گو تا امرو کو یا مسواک روڑو یا بل سو او دو تا ویلے کی گی صاحب السواک و النعلین پیزارو والا و مسواکو والا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک او پیزار بدد سرو چی کم جی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپل پیزار ویستو ناغا عبداللہ بن مسعود بیا بطرف کی نوی لوزان سر نو دا پیزار و مسواک والا دے او پا دی خدمت سر اللہ دے اوچت مقام ترسو لے دے نو بے سوک چی لدی پیغمبران و دا وارثان و خدمت کی او دا نیکان و خلق و خدمت کی اللہ غیلم اوچت مقام ورکی حدیث کی در ازی و روایت کی چی یا علم اجزا کوا یا نور و تخایا او یا خدمتی کوا خادم زن نجور کنو خادم دا علم خادم دا علماء دا زن نجور کنو او صدورم مکی گی یعنی سبشی تبا بشی حلاک بشی یو سڑے دا درون کارو نکی دا سور اوچیت انسان دا دین ازدکیم خلقو تے خیم یعنی علم و سلم دے خلقو تے بیانی او خیزمتون کئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بدا پیزار پترخ کی نور او مسواک نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکل امرو کو دے لار ونی توخدو نو پاون بندیناسو سیلی رالا او دے اخوزو دا غیس رد پندی خکارشو ويفضحكوا من حموشة ساقيه صحابة كرام وخان دل دل دل پندي دا كم زورتيه جولي دا دير نري پندي ويدا نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تضحكوا وره خان دي لرجل عبد الله دي توكيه بر الله أكبر لرجل عبد الله اثقل في الميزان يوم القيامه من احد دا عبد الله خپ دا عبد الله پنڈی دا قیامت پروز پتلی کی دا احد دا غرنم درنه تا شوید پنڈی پوری خان دی دیتا ایمان و ایمان گوره انسان زور ور کی ما جمعی پروز کسی سیرت درس کی دا خبر کرده وچی اصل زور دسه دی ایمان زور دی بدنونو که پا زور بندی شنو یو سڑے برا ہوئی لگی جیتا بدن زور دے روم پا دے با کامیاب شنے بدن پا زور سڑے نہیں دی کامیابی زور دے ایمان پا کار دے چی بس سڑی کی کلے دے ایمان دا زوری که دے دا بدن نکم زوری میں ہو اللہ زور ورکی اللہ طاقت ورکی او دا پا سیرت کی دی سیرہ جی منگ دے سیرت بین کرم دے الحمدللہ چا توائی ہو رہی سیرت عبداللہ بن مسعود ما بین کرے تفصیلن زان لے بین کرے د په سیرت کې راځي چې د قد نه چیتو او د بدن نه ډیر نری و ډیر نری و دومره چیتو د بدن نه چې کله دنګ سړی به د هغوی هغه دنګ هم ډیر دنګ و د صحابه کرام وه نو چې هغه دنګ سړی به ناست و او دی به ورسره ولاړو نو یو شان به و عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ بدن نچیتو او نریو ما خلویو پس بندی پا ایمان بندی اگر ایمان و سرو چی دو حد غرنم درنده دو حد غرنم درنده زکی امام طبرانی و روایت روڑے دو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ببارک چی اگر او پیر ناسو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راگے نو دو عمر بن خطاب سر ایسا خبری کولی او دوی خندل دیو بل سر لیو نو بیلار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لار و عمر بن خطاب و تکتو دا اگر وقت پوری چی کل آگا نسترگو نپناشو نو بیدی ملگرو تدوی اوڑکی دے خدا علم ندک دے بدن اوڑکی دے خدا علم نسر دے دک دے بسرگو ناشنا علم دے عمر بن خطاب وی ویدر سر ناشنا علم دے وی دا علم نوی اللہ ڈکڑے دے سموی صرف پدی ما خوش آلے گا رجی صرف بدن تا گور زما رنگ سپین دے زدنگی اما او زما دستر گو رنگ مزیدار دے زما او اخت مزیدار دار سر سیر تک دا ایمان پا حسن پسی گرزا حسن دسی چی دا ایمان اس عبداللہ بن مسعود بدن اوڑکے عبداللہ بن مسعود بدن نریری عبداللہ ابن مسعود مبارک رضی کی خیستم دیر نو خدا انسان چی خبری کی نو دیتا پا مخی بسو خبری نیشی کولی او چی نوم رایشی چی عبداللہ بن مسعود وی نو خلق بتغلیش عبداللہ بن مسعود بسوی در عمر بن خطاب پشن انسانان وی ویده در علم ندکتی و اگر سب پت شو پسکی په علم کی دا مخکم ما تاسو ته نصیحت کړو چې کتا سودا غواړي چې ستا سودا ایبونه پت شي نو دا هغه د پټولي او ترې کسه ده سره علم کی علم چې نه کړي نه هر څه ته بدیر خلکو هيالي د دنګ دیو دی چیت دیو دی دیشي اوس اوس سړی کور ته رشته رااله نو ګوري وته بدن نه ډېر چیتو وي نه کوي د سر رشته او د رنګ نه ډېر تک تور نه کوي سړی او ډېر بدرنګ وي یا د بدن نه ډېر غټ وو یا ډېر نری وو خو چې کله یو دیندار سړی رشته راشي نو بیا به کې دې ته ګوري نه چې دی څه دی بدرنگ دے دے دنگ دے دے چیت دے عمر زیاد دے عمر کم دے خزشتی کنشتی دا علم ندے علم او خیستا اخلاق دوی مخبر دا خیستا اخلاق دا انسان جسمانی عیبون جسم ردی اگر ٹول پٹے او دا کم سڑی چی خیستا اخلاقی پا معاشرہ کیوں گو رہے ٹول خلقی سپتو نہ کہے یہ دیر خسڑے دے دیر خسڑے دے یارو رنگی تور دے مڑو رنگی لر پرنگی منگ سکو خوڑیر سدے وڈیر خسڑے تو تو چیت دے وی چیت دے خوڑیر خسڑے اخلاق تا دے انسان آگا بدنی عیبونا آگا پٹے ہاں خو بدن ستا دے ایمان کمی نا پورا کئی او نستا دے اخلاق و آگا عیب پٹے لکه چې سړی دی تک سور سپین دی شنې سترګې دي او دنګ دی او ښه ښکلي صفات دي او بد اخلاقه بدتمیزه بد کرداره فحاش هر قسم ګناه به کې ده او تا ته یو سړی وایي یاره ډېر ښایسته بدن یې مړه در کوه بدن یې سکي او د سره سړی دی نه نه وایي سترګې شنې نو په سترګو یې سکي په ویښتو یې سکی په بدن یې سکی اخلاق پکې وی نشتی وی ایمان پکې نشتی یو سړی مونږ اودس نه کوي یو سړی د الله سره ورانه ده ته د بدن صفت کې نو دا ډېر اهم فایده او نقطه په دې درس کې یاده کوي چې ایمان علم اخلاق دا به ستا بدني عیبونه څه کي دا به پټ کي خو ښایسته بدن خیسته رنگ او خیسته جسم دسته ده ایمان کمی اخلاقی عیب جہالت دانی شی پټوله جاهل جاهل دی اگر که خیسته دی سم خیال لے کنه خیس ولا جاهل پټی جہالت پټی نه نه پټی یشړې خیسته دی او په دین نه وی مون ټول وی جاهل دی یو سړی ډیر بدرنګ دی عالم دی اوسوګه بدرنګ وی نو وته هغه بدرنګي ولا پټ کړی شي شي علم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بدن کمزور ہے اڑکے دے چیتے نرے دے خو علم دسی جیت رسولے دے چیتا پوسی مکوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دمان دیر مہینو پاوزہ کے کلے چیتا پا مکہ کی گڑی بیزی بساتے لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو خوالہ ورہ دنے پیو گفتو اکی سنگ بین کڑے دے سیرت بدر سنو کی او دو لبی دیسی بیزی راو سے چاگا وچاوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سرہ کوئی کہ پیر آلو یہ متاثر شو را گئی بیا پا پیغمبر پسیوی علمنی من هذا القول اید اللہ رسول اللہ تجھے کمی خبری کے یہ قرآن چی بین ما تتیم ہو خایا نو پیغمبر اللہ پسر را اللہ سرہ کو پاغ وقت کی ویرحموک اللہ اللہ دی پتا رحمو کی فإنک غلیم معلم تو اڑ کے معشو میں ہو ڈر پوہ معشو میں پاو وقت پاو وقت دے پوہ اوپر دے خبر بند اب سے کوئی چما د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خلی نے میں قرآن اگستے دے د پیغمبر د خلی نے میں او یہ صورت نے کوئی بالکل اگر د خلی نے یاد کری جی او کله به داوی چې د قران هر آیت باره کې ماته د پټشتي چې د کله نازل شوی ده او په سټیم کې نازل شوی ده دا علم ول الله ورکړه دو دیرشمه هجری کې وفات شوی ده عبد الله بن مسعود رضی الله دو دیرشمه هجری کې نو دا حدیث ده نه نقل لري چا نه ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن مسعود وی حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثنا مانا دا چیرا خبر منگ تا پیغمبر بین کرے دا حدیث منگ تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کرے صحابہ کرام با یعنی دا یو شرف گنو چیرا پیغمبر خبر بے بین والا کوئی یریدو بم دیر بسخ بے یریدو دا پیغمبر بارکی چی بے کرا خبر کھو لکن نو دوم را بے یریدو جی تا پوسی مکو دا خلن سبا یہ خلکو تا خبر آسانا شوی دا سوک لیا دا پیغمبر بانی دروغ جوڑے سوک پا اللہ دروغ جوڑے سو پیس بک کی سے شئی نشر کی لندی ہوتی لیکی حدیث تو سو کی واتس اپ کی نشر کی لندی لیکی حدیث نہ تحقیق شتی نہ معلومات شتی نہ یرش شتی چیرے کا سوال اللہ تپوسو کی چیدہ خبر خوما نو کڑی تا سنگ بے نولا یا تپوس رنو شی چیدہ خو پیغمبر نہ دیویری تا سنگ پیغمبر تا نسبت کو اس گورا دی صحاب کرامو کی چیدہ پیغمبر نے دیر حدیثون نقل کڑی دا لگ دی کڑی دی لگ دی یعنی دیر و صحابہ کرامو دیر حدیثوں نے نہیں نقل کری دا گئی ہو جدہ ہے چاہوی بیری دو چی دستی نا آغا سوئیو چی پیغمبر نیوی لی نو دید اللہ سم دیر و صحابہ کرامو با دا روایت نبین ہوئی لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ببارک رضی اللہ رویم عبداللہ بن مسعود دا گئی قیصہ ہو بیان کو عمر بن ميمون وي عمر بن ميمون وعبد الله بن مسعود يو پیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارے کی خبر کولا ہوئی کلے چھو مگر دے پیغمبر خبر کولا اللہ اکبر نوی دسترگو او دا مخ دا حالت بے بدل شو رنگ بے بدل شو او چکلے بے خبر کولا چھو پیغمبر دیسی ویلی جنو بیا بیوی او دون ذالک او فوق ذالک او قریبا من ذالک او شبیہا بذالک دا خبر بہت سر لازم کرولا حدیث بہو بے بیوی ویددین لک کم بے ویلی یا بددین زیادت خبر کری یا خود دیتا نجدی کری وا او یہ ددی پشان کری وا دا طولی خبر بے دیتا پروکڑی جگاڑ آزادی کی یا ددین کم یا ددین زیادت یا ددی پشان یا دیتا نجدی انس بن مالک رضی اللہ عنہ مبارک رضی امام محمد بن سیرین وی وی کله چې با انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیانو به چې فارغ شو نو دې سی وی او کما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث دا ما چې وی او یا سن چې پیغمبر ویلو یا سن چې پیغمبر ویلو یا غاړه زادیک رنگونه به دغوی زیړ شو. امام مالک رحم الله بارک رضی سلف صالحین کې وټول دا عادت و. امام مالک رحم الله بارک رضی چې کله به د پیغمبر حدیث وینو رپېدو به رنگ به زیړ شو. نو دومره به وی احتیاط کو په دې باب کې. اوس عبدالله بن مسعود وی چې حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده خبر من تشا كده ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده وهو الصادق المصدوق هو اغا رشتينه ده سچوي باقي كي رشتينه ده المصدوق او سچوي خلقو رشتی باقی که خلقو رشتی نگنه لیه سچوی رشتی نده بکی او خلقو تم سوی رشتی نه وی خدا خبره ده نور صحابه کرامو نم ثابته ده چاگوی بدی سوی او دلت عبدالله ابن مسعود پا دیوی زکر چی ده حدیث که ده غیب و خبر روانه ده دسته ده غیب و مداول نے بھی مہر وہ لگاو چی پیغمبر گرے رشتے خبر وکوالا اور رشتے پا دیو زکی چی وحی وا رشتے پا دیو زکی چی سوا وحی وا یہ روایت دیسے رضی امام بخاری روڑے دے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ پائی کم دیسی دیوی سمعت الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرم بیدہ گلیلی حدیث کی دی ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش امام ابو داود میں وہ حدیث روڑے ابو حریر رضی اللہ عنہ پائی کہ اگوی وی سمعت اب القاسم الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم صاحب هذه الحجرہ نو دیسی الفاظ نور صحابہ کرام ونم ثابت خانو سوی لی دی اگر صادق و مصدوق انسان إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة فتاسو كي انت يوكس پیدائش دمور پا خیٹ کرا جمع کی گی سلویخ تو رزو پوری نطفی قطری وزلت دی خبری تا گو رئی چو دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بین کرے دا و پاو وقتی گوری دا آلات و دا مشینان نو نو ایمان بم دیر شو بخفل پیغمبر باندی زکی چی ادا سنگ پتو رئی او خبرم دا کشانده وس وش دا کرانو وجی دی سدا و مشینانو کتری دی سانس دانانو وی دا خود دا کشانده خب پیغمبر پاو وقتی دا خبر کرے وا اللہ و تا کرے وا یعنی پیغمبر بخبر خبر چی خیٹ گی دن نسی اونو خبر نو دیزی کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دلیل ام دی چی دی رشتین پیغمبر دا اللہ دا طرف تاسو کی وی دی کس پیدائش پا دی طریقی سر کی گی اور اجمع کی گی چی دی مور پا خیٹ کی سلویخ تورزو پوری نطفی نطفا قطریت وی دا منی قطریت قرآن کیم دا معنیش دی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فَبَلْزِكَ اللَّوِ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَا نا انسان دا منی دا قطری نا پیدا ہے خد کل دیسی ولی کی گی چی انسان دا خوری نا پیدا ہے او کل دا منی دا قطری نا دا بسنگ رجمہ کو اصل خور دا آدم علیہ السلام دا خوری نا پیدا اصل بنیاد د انسان هغه خاوره او بیا د منی د قطرې نه پیدا دی نو کله خبره وسره ذکر نشي ویلې د قطرې نه پیدا دي نطفې نه پیدا دي او کله خبره وسره ذکر شي چې د خاورې نه پیدا دي اوس د مور په خېټه کې خو دننه نطفې نه پیدا کیږي مور په خېټه کې دننه څه نه پیدا کیږي د نطفې نه پیدا کیږي حدیث کې مرزي په صحیح بخاري کې د حدیث دی انس بن مالک رضی الله عنه ایکم دا ترتیب ذکر شوی دی چې ای رب نطفه ای رب علقه ای رب مضغه ناول نطفه به علقه به مضغه او تفصیل بیانو ان شاء الله نو د انسان د پیدایش د مور په خېټه کې دی طریقې سره جمع کیږي چې سلوی خورزی صحیح د منې قطرې سلوی خورزی د منې قطرې دی سي چې د انسان د نارینه د نطفه او د زنانه د دیو بر سره جمع شي په رحم کې دننه نو به د سلوی خورزی ورځو پورې پرته سلوی خورزو پوری پرتی او رو رو پکی سروال پیدا کی رو رو پکی سروال پیدا کی نو چی سروال پکی پیدا شی ثم یکونو علاقتا مثل ذلك نو بیا سلوی خورزو پوری دا بیا دا وینی یو چم پروتی دا سن وین جوڑا شو دا نطفی نه او دا قدرت صرف دا اللہ سره دی قادر ذات چې انسان ته وګوره دې د نطفې نه پیدا دی او دې خبرو ته وګوره هسې سوچ وکړي لکه ما او تا ما او تا موږ د نطفې نه پیدا یو نطفې نه د انسان پیدا شي چې د اسم نه وي او د دې نه مخکې هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا پر انسان باندې زمانه راغلی چې دې هیڅ شی نو بیا الله په دې طریقې سره جمع کوور دې حدیث کې ذکر شي نو ده د نوچینه چې په دغه دې چې بیا را لوی شي او وړټه وړټه خبري شروع کړي نو بیا الله په باره کې جګړې ته څنګه الله په باره کې جګړې کې دا الله دین نه مني حق نمانی دلیل نمانی دا اللہ سر بیانا لگی او دا اللہ نگیلی کی او دا اللہ نشکوی کی او دا حال لے گروتا پا دی طریقے سر دا دی انسان پیدایش شوید سلویخ تو رزو پوری دا مور پا خیٹا کی دا نطفی پا شکل کی پروتو دا نطفی پا شکل کی بیا د نارینه او د زنانه نطفه چې کمی او بره شي کمی او مخ کې لاړ شي یا هغه ته په شکل کیږي او بیا الګ یا جنۍ په دې طریقې سره الله د ناشنا طریقې روانه کړې ده رب العالمین نو دغه الله قدرت ته چې دغه نطفه سلویخ تورزو کې لسه ته ووړي د وینې ته ووړي د وینې چمتو جوړ شي ثم یکونو علقه علقه او ته به دیوي ولأنها تتعلق ځکه چې د ژوند دی د رحیم او د بچی دانی په دیوال پورې نښتی دې چې وینه ته جوړ شي او جمع کیږي زور ورکی په دغه ورځو کې دې چې وینه لکه تاسو به لیدلي اوبو کې کله ناکله دې چې ټینګه وینه چې ورولېږي نو دې چینجی په شکل کې جوړ شي د کشن د انسان به سلوی فرز د مور په خېټه کې دی وینه په شکل کې جوړ شي سلوی فرز او مضبوطي وې چې کله سلوی فرز دم پوره شو د اتیا شوي نو به د غوخې او چمتې جوړ شي به دې څه جوړ شي د وخه چم دی جوړ شي دغه به دریمه مرحله ده مرور به دغه د وخه د چم چې دی په دریمه مرحله کې د به تیری یو په کې اډو کې یو په کې هغه اډو کو ته وخه واچولې شي او هغه ته شرمن واچولې شي نو چې سلور میشتي پوره شي سلور میشي سور جی یو سل شل ورځی شو شپک شل ورځی شو سلویخ سلویخ سلویخ سو میشتی شو شپک میشتی شو سلور میشتی شو نو سلور میشتی جی بده بانی تیری شی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی لی حدیث کی ثم یرسل الیه الملک بیا بسی ثم یکون مضغة مثل ذلک دا غوخی چه می سلوی پورشی دا سلور میشتی پورش ثم یرسل الیه الملک بیا بسی ملک را ولی گلیش اللہ پا ملائکو کی یو ملک دین دام ثابت شوا چه ملائک دا اللہ دیسی مخلوق دے چه دا اللہ دا حکم تابع دے دیسی مخلوق دے چه دا اللہ دا حکم سدے تابع دے اخو دے خوانی شی کولی سمر گٹ مخلوق تے و دا اللہ تابع دے او منگ تو گوری سمر کمزوری او دینا فرمانی او تو گور گور اللہ سبحانه و تعالی ملائک پیدا کری دی او شهوت پکی نشتی پا گوی کی شهوت پکی نشتی عقل شتی خو شهوت نشتی او زناورو کی عقل شتی خو شهوت شتی او په انسان کی دوان شتی نوز گور دی خبریت انسان کی دوان دی گنه کله چې دا انسان د دې شهوت باوجود د الله بندگی کوي الله ولې دومره اوچته مرتبه ورکوي چې د ملایکو نه اوچته او چې کله دې د عقل باوجود د الله نه فرمانی کوي نو به د زناور نم بدتر دی یو څه خو کې د کوم مرحله کې ځان ورچ نو ثم یرسل الیه الملک بیا ملک راولی گلی شد اللہ پا ملائکو کی فینفخ فیه الروح نسا پا کی ورواج روح پا کی ورواج پوکے پا کیو کی سا پا کی ورواج فینفخ فیه الروح فینفخ فیه الروح وزدلتا در کیفیت نه دی بیان شوی چې په څه طریقې سره په انسان کې روح ورچی کیفیت بیان شوی نه دی بیان شوی نو چې نه دی بیان شوی نو موږ هم دغه خبره کوو چې روح پکې ورواچول شي په څه طریقې سره په انسان کې روح ورچی الله اعلم دغه الله ته پته ده به روح مبارکې دا خبره یاد ساتي چې دې حقیقت چاته معلوم دی الله ته معلوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس شے ہو کر مشرکانو تپوس کرے ہو دا یہودو پا خوسرا یہودو طویلو تاسو دن تپوسو کی دا روح پا بارک نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلیشو بیا وحی رالا ویسعلونک عن الروح قل الروح من امر ربی دویتانا تپوس کی دا روح پا بارک ورطوی روح دا دی علم دا اللہ سرے دے دین دا وزیف جی روحم یو جسم شتی دکی چی روح بکی وروات چو علیشو نو چی روح بکی وروات چو علیشو خود جسم شتی دی روح کن او بید انسان نوزی او انسان وطوی گوری پی حدیث کم رای جی کر انسان نا سوزی نو دید خپل روح تا گوری تا سبری دا مڑی چی دوی دا سرگی و نظر چی دا اسمان ترب تی نو دا روح تقبل روح تقوري سبحان الله دي حقيقة الله تمر من سمر كم علم يو ذك الله غزي أقعد كما كي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تو سليل لك علم در كلا شيء الله من سمر كم علم يو يعني دمر تقدم شيء دينا سبا كم التكنولوجيا ده انسان و ته حیران شي دماغ و ته خوځیږي داسې ټکنالوژي د انسان جوړه کړې ده او راویستې ده خو د اوسه پورې چا دا نه ده معلومه کړې چې دا روح څه شی دی او ډېر عجیبه مخلوق دی که نه ډېر عجیبه مخلوق دی ولې عجیبه دی چې په دې بدن کې دا بدن روغی نسخه کیگی نخرابی هم دک بدن چی دا روح تی لری که یو سو منت بعد دا حالت بدلش. یعنی دیر ناشنا مخلوق تی کنه پدی سر دا بدن آبادی او خکاری نه چی دا روح وی پلانی نووت و چالی دلی روح وی نمخون نده ای دلی. نو یو روح چی زمان پا دی بدن کی دن نده من سر علم نشتی نو من سمر کم علم یو. زکی شیخ ابن عثیمین رحمه الله دی خبری پا وضاحت کی دا وی باز لگیشی دا اللہ پا صفات و پا نمونو کی با گوتی وی نجی ریدا مطلب ده و نجی دا ده و نجی دا ده و قرآن و حدیث نمو کی گیا لکه و اتخو اگر روح نپی جنی جستا با بدن کی دن نده مثل اللہ ببارکی و سنگ دا خبری کی من دوم رکم علم ایو چی دا روح نپی جنو لیدل امن ده و درون پی ایمان ده چی روح روح شتی نور لیدل امن نده چیز دا روح لیدل روح شتی که نشتی سه دلیل لبیجشتی همون که جواندی و من که دن روح تیگر من که ساعت در روح لری که بزهد نشنا مخلوق تیگر ها چه دی بدن لری چه اللہ پا حکم سر نکه در دیر تکڑه انسان ده او دیر زورور انسان ده و سو فایده بینشتی دی بدن کشن کم زوره پروتی بی خود با پروتی خپل طاقتی نی او چی سو سرکی کوا و دی بدقشان پروتی ولی ایلی که وی ساتی و تیره وی روح تی و تیره چی روح اوزی بیدیسی نو روح دی نشنا مخلوق تی او دی بدن سرا پینزه تعلق دی دا فایده یدکی روح دی بدن سرا پینزه تعلق دی یو تعلق د روح او د بدن دی د مور په خېټه کې د مور په خېټه کې چې را بدني په دې کې روحي کې نه دی په دې کله به چولې کې سلور مشته وات. دویم تعلق د روح او د بدن هغه به په دې دنیا کې دی چې کله د مور د خېټه نه ځلکه اوس مونږ چې دریم تعلق د روح او د بدن په خوب کې دی هغه به بل شان تعلق دی په خوب کې بیا تعلق څه دی بیا بدل دی. دریم تعلق د روح او د بدن هغه کوم ځای کې دی قبر کې برزخ کې. څلورم تعلق د روح او د بدن هغه په قبر کې دی برزخ کې او پینزم تعلق به په آخرت کې دی. په دې ټولو کې کمزور تعلق د روح او د بدن هغه په خوب کې دی او په برزخ کې دی چې هر وخت یو بل سره نه وي هر وخت یو بل سره نه وي روح په بدن کې هر وخت په قبر کې نه یا برزخ کې نه. ابھی ځان له مسله ده مونږ علمي درسونو کې ځان له بیان کړی د عقیدې خو دلته سی بوته اشاره کړو دغه شان خوب کې کوم د تعلق ډېر کمزور او د ټولو نه مضبوط تعلق د روح او د بدن کم ځای کې دی آخرت کې په دنیا کې څنګه په دنیا کې خو کمزور دی او زمونږ په بدن کې دنه روح شتي یو وخت به تیوځي که نه به وځي یو وخت به وځي نو دا تعلق خو کمزورې شو خو د هغه تعلق نه ښه دی کوم تعلق چې په قبر کې دی او په خوب کې دی بیا د مور د خېټې هغه هم دقه شان دی او د ټولو نه مضبوط تعلق د آخرت هغه دی ځکه چې هلته بیا بدن او روح نه جدا کېږي هلته بیا بدن او روح نه جدا کېږي دا یو فایده یاده کړي. دلته ثابته شوه چې اولنۍ سلوي خورځې صحیح اولنی سلوی خورزی نطفه بیا سلوی خورزی بدوینی چی می بسلی خورزی وغوخی خیو حدیث کی دیسی رزی چی پدک اولنی سلویختو کی بعث اللہ الیہا ملکن اللہ یو ملک رولی کی فصورها غول تصویر جورتی نوز دا حدیث دیس رب سکو دلتوی جی تصویر لباولنی سلویختو کی جورتی اور دا کم حدیث کی منگوی اندو کی کل انسان پیدا شی سلو مشتبات دیت تیار شو پیدا شو او دکا حدیث کی داری دا حدیث حذیفہ الغفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا نطفہ دا مور پا خیٹ کی سلوی خورزی یا پینزی سلوی خورزی بی اللہ و ملک راولی گی نو آغا ملک دیل تصویر جوڑ کی دی نطفے را تصویر والا جوڑ کی فصورہا و غگونہا و پوزہا و سترگیہا وی بیوی جی اللہ الک دے کا جنی دا نو بیوی ستارب چی سے فیصلہ کیا گا وہ کی نو دکا حدیث سر ودی سر بسکا وہ بیا آغا خبر مخی ترالا روح و شکل جدہ جدہ جی دوان حدیثونا بسنگ جمع کہو زخم داوے نو شکل سنگ جوڑی گی دا منی دا قطری شکل جوڑی گی نو واضح حکم دادا کنا اول سلوی خورزی دا منی قطر دا بے سلوی خورزی وینی چم دا بے سلوی خورزی وہ خدم پا دقی کی تصویر جوڑ شو دقی کی اڈو کی جوڑ شو دقی کی سرمن واچولا شو دا واضح ہے خود دی حدیث کی داری دا حذیفہ دا حدیثی کم دے وی اولنی سلوی اختو کی اللہ ملک راولی گی وغول تصویر جوڑ کی نو دلت دا خبر یاد کئی چی سو پوری استاز تنے ناس گزار کی نپوئی گیو پئی سو نپوئی سو پوری دا استاز نے دلت وی تصویر والا جوڑ کی نو صحیح رکھا نہیں تصویر پا دو طریقوں سے جوڑی گی یو کو تصویر دیس جوڑ گی پوز جوڑی شو وقت جوڑ شو سترگی جوڑی یو تصویر مانا تخطیط صرف نقشہ ہوا چاہیے نو دیتیم کی نقشہ آ چاہیے اور تیسو بلی دری کی دیشی ویڈیو کی یا تصویر کی اسے کی ملی دی سب اخوار سب پدی نیٹا و پدی ملاوی چی دا معشوم دے سلویختو نے چاوڑے دلے یا دگا اگر سلورو میں شو ترسی دلے ام نئی داگی نمخ کی دے دوی مرحلے کی دا مور دا خیٹی نولی گی نو اگر دگا بکی اگر نشانو نا بکی دا پوزی او دا خلی او دا سترگی اکر خی بکی جوڑی شی دلتے گوگی دلتے بیدی سی دلتے بیدی سی نو دلتے رے تصویر نموراد دادا چھے پا دی اولینی سلوی خود کسی جوڑیش نقشہ اللہ اکبر انسان اگر نقشہ واچھے ولیش بے عروس تا پا دک نقشہ باندی دادے بی استرگی جوڑیشی دادے بی اپوز جوڑیشی دادے خلے جوڑیشی دادے خپی دادے لحسون پا دک نقشہ سر جوڑیش وی بی اگر حدیث کی داری یا ربی اذکر ام انثا یلوی یل قزدا کسڑے کسڑے قزدا کسڑے او دیج کی بل مسئلہ قران کے لوی دی کنا وی د مور په خېټ کې چې سری دی علم چا سره دی الله سره دی یو ډاکټر دی په دنیا کې چې څومره ډاکټران دي ټول لجمه کې سره دی ټیکنالوژي دوی دی دا معلوم کی پا دی اولنی سلوی اختورزو کی چی دا الک دے کجنی دا بس دا دی معلوم کی دی حدیث کی دا دی کہنا چی سلوی اختورزو کی یو روایت کې دي سره دي چې سلویخ ورځي، یو روایت کې دي سره دي چې دوه سلویخ ورځي، یو روایت کې پنځه سلویخ ورځي. هم د قولنی مرحلې کو مرحلو کې د خبره چې دې کې دې ملک ته الله بیا ووایي فیقضی ربک ما شاء، ستا رب بیا فیصله وکړي چې هلک دی که جنۍ ده. په دې قولنی مرحله کې، په دې اولنی مرحله کې یو ډاکټر معلوم کړي چې دا هلک دی که جنۍ ده، هیڅوک نشي معلوم. ما ته وایي کنه د ټولې دنیا د ډاکټران را جمع کړي او سره دغه ټیکنالوژي یې را جمع کړي، کومه ټیکنالوژي چې ورسره ده، دوی نشي معلومه ولې په دغه مرحله کې. والله رشته ویلي چې د مویندو په خېټه کې څه دي، کوم وخت پورې دي، څومره وخت پورې به وي، هلک به وي که جنۍ به وي، دې علم چا سره نه سره. انسان ته خو هله پته ولګېده چې وروسته خبره واضحه شو. انسان ته کله پته ولګېده؟ وروسته چې پوره انسان جوړ شو، هر څه تیار شو، بیا ډاکټر وي هلک دی او کله وي جنۍ. هغه هم اکثر دي چې په کوم شوي چې خطا شوي دي. خود رب العالمین دی علم ته وګوره، ناشنا علم دی دغه رب سره. دلته یو بله فایده، اولنی څلوېښت ورځې چې د مور په خېټه کې د انسان د نطفې په شکل پروت وي، نو دا نطفه بغیر ضرورت درې کول دا حرام دی. ګورې دا نطفه بغیر ضرورت درې کول حرام دی. او کله چې د څلوېښت ورځې په تیرې شي بیا حرمت ښه مضبوطېږي، تر دې چې څلور میاشتې نوبت بیا بالکل نشي. ولې؟ انسان شو. څلور میاشتې نوبت څه شو؟ انسان شو. اوس که داسې صحیح ده چې بعضو علماو لکه اجازت ورکړې دی د روح اچولو نه مخکې، خو بې ضرورته نه، هغه انتهایی سخت حالات دي، خصوصا په دغه وخت کې چې کله اولنۍ مرحله وي. لکه اوس یو ماشوم د مور په خېټه کې د نطفې په شکل کې دی، دغه لا په نطفه کې دی، دغه نطفه ویل کېږي، انسان ورته هم نه ویل کېږي. او ډاکټر وایي چې دې زنانه ته تکلیف دی او دې ته بیماری جوړیږي، او سکه ډاکټر وي او پوهه ډاکټر وي، هغه دا خبره وکړي، هغه جدا مسله ده. نور دا نطفه لرې کول داسې دي ناروا دي. او څومره چې په وخت تیریږي نو حرمت سوا کېږي، مضبوطېږي. بیا دلته دا خبره به کیم یاد ساتئ چې د حمل چې څومره انواع دي، دې کې فرق نشته. بیا نکاح که صحیح وو او که نه، د ماشوم د زینا نه پیدا دی او که په صحیح طریقې سره پیدا، ټول خبرې په دې کې دننه راځي. ودانی چې مثال کې یو سړی وایي چې نه نه جی، دا دا ماشوم د څه نه پیدا دی؟ د زینا نه پیدا دی. چې د زینا نه پیدا دی یو دی څکه دی دی لري کړی شي؟ نه نه، که د زینا نه پیدا دی او که په صحیح طریقې سره پیدا، په هرې طریقې سره چې پیدا دی، دا ماشوم لري کول څه دي؟ ناروا دي. او په دې اولنۍ مرحله کې چې ضرورت وي بیې لري کولی شي، اولنۍ مرحله کې چې ضرورت وي نو بیې لري کولی شي، او چې کله پکې سا واچولی شي نو بیا بالکل نه شي. چې سا پکې واچولی شي بیا بالکل نه شي. هکه اوس ډاکټران داسې ووایي چې یا به ماشوم مړ کېږي او یا به ښځه مړه کېږي، نو ځکه موږ لرې کوو، بیا هم اجازت نشته. ددې دا خبرې ټولې څه دي؟ احتمالي دي. یا به ماشوم مړ کېږي او یا به ښځه مړه کېږي، احتمالي خبرې. بله، د یو نفس ته بچ کولو لپاره بل وجل ولې روا دي سه؟ لکه یو سړی ده وایي چې زه خیر د ماشوم دې مړ شي خو چې څوک بچ شي، مور یې بچ شي، وایي دا جایز. لکه اوس داسې ووایه چې یو شړ ځمکه ده، پای کې یو بوډا روان دی، یو پکې ماشوم روان دی، او دوی وږي شو او سم وږي شو او نږدې دي چې مړه شي، نو دې مشر له جایز دي چې د کشر لل کې وخوري؟ نشي خوړی. وینه د یو جون خو پکې بچ کول غواړي، پرېږده چې ستا الله کې هغه به وشي. وینه چې ډاکټران ویلي چې د ده په جسم کې کمی دی، بیا هم نشي لرې کولی. چې څلور میاشتې به تېرې شوې که نه، نو دا څه دی؟ دا انسان دی. چې سلور میشته به تیری شوی د انسان دی د په یو حال کې هم نشي لري کولی بیو حال کې نشي لري کولی بیا د نطفه چې کومه ده دا سلوي خورځي چې د مور په خېټه کې دي لپاره څه حکم هم نشتي چې لکه دا اوس مثال کې دکه وخت کې د نطفه چې ده د مور د خېټه نه ځای شي سلویختي به تیری دې لپاره د سلویختي احکام هم نشتي نه د دې لپاره دا حکم دی چې دا به خښې او په دوی به مونځ کې او نه دې لپاره دا حکم نشتي د سلویختي احکام هله ثابتېږي چې کله شکل جوړ شوی چې کله شکل جوړ شوی نو بیا احکام ثابتېږي. بله مسله دلته اهمه چې هغې نه زمونږ اکثر خلک نه دي خبر چې ماشوم کله د څلورو میاشتو شو نو دا انسان دی. که دی مړ روزي او که دی روغ روزي او مړ شي په ده باندې به جنازه هم کېږي دی به لمبولی کېږم او ده ته به کفن هم ورکړی کېږي. دا خبره یاده کړي صحیح احادیثو نه دا مسله ثابته ده ځکه چې انسان دی که نه نو حق دی چې څه وشي جنازه پې وشي ولمبولی شي غسل ورکړی شي نو دا کول ثابت دي. که دی مړ روزي د مور د خېټې نه او که دی پیدا شي او مړ شي هر حال کې چې نو په ده باندې جنازه کول دا ثابت دي او په ده باندې غسل ورکول دله کفن ورکول دا هم ثابت دي والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې روانه خبره لږ اوږده ده. ويؤمر بأربع كلمات او دې ملک ته امر وشي له څو خبرو د سلورو چې سلور خبرې ولیک رزق عمر عمل او دې به جنتي او که دې به جهنمي نو دا خبرې لږې اوږدې دي د دې وضاحت بیا په کار دی او بیا مخکې حدیث ډېر خوندور حدیث دی او ډېر د یرې حدیث هم دی دا به انشاءالله بیا پر روان درس کې پوره کړو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.